Книга Левіт. Розділ 12. І заговорив Господь до Мойсея, кажучи: «Промов до синів Ізраїля таке: коли жінка завагітніє і вродить хлоп'ятко, буде нечистою 7 днів, як під час місячного спливу буде нечистою, а 8-го дня обріжуть крайню плоть у нього. Вона ж 33 дні нехай сидить у хаті, очищаючись від крові. Ні до чого святого нехай не доторкається, і до святині нехай не заходить, поки не сповняться дні очищення її. Якщо вродить дівчатко, буде нечистою 2 тижні, як під час спливу. 66 днів сидітиме вдома, очищаючись від крові. Як же сповняться дні очищення її, чи за сина, чи за доньку, принесе ягня однолітка на всипалення та голубеня чи горлицю в жертву за гріх до входу в намет зборів священникові. А він принесе їх перед Господа і відслужить за неї покуту, і вона очиститься від свого кровотоку. Такий закон щодо тієї, яка родить чи хлоп'ятко, чи дівчатко. А коли не може спромогтися на ягнятко, то нехай візьме пару горлиць або пару голубенят, одне на всипалення, а друге на жертву за гріх, і відслужить священник за неї покуту, і вона стане чистою».